No musieli być jacyś metale z Litwy, ponieważ na początku audycji byli metale z Łotwy i na przykład metale z Litwy mogliby się zapytać, dlaczego byli metale z Łotwy, a nas metali z Litwy nie było. Więc już są prawdziwi ludowi metale z ludowymi metalami. Jest tak jak z misiem koala, że no, miś koala to nie miś, ale każdy sobie we własnym sumieniu rozstrzygnie, jak to z tymi metalami ludowymi jest. W każdym razie zespół, mimo że z Litwy, nie nazywa się po litewsku Thundertale. Na okładce trzy szyszaki, czyli tak jak powinno być, tytuł Milzinaj. Ciekawe, czy Milzinaj po litewsku to szyszaki. Pewnie nie. Na pewno zaraz odezwie się ktoś, kto o tej porze słucha i zna litewski. Nie, to niemożliwe, żeby ktoś, kto słucha o tej porze, znał litewski. I zaraz tutaj zacznie wieszać psy na doktorze Wilczurze, że jakieś żarty z języka litewskiego. To może już zakończmy temat litewski. Odkładamy na kupkę metali litewskich, Thundertale. No i cóż, wspomnijmy tylko, że wypełniamy dzisiaj leitmotiv. Mam nadzieję, że wypełniamy. Na przedwiośnie gram najgłośniej. No chyba udowodniliśmy, że tak jest. Poza tym, oczywiście, można pisać, zwierzać się, wypłakiwać się w rękaw doktorowi Wilczurowi. Jakoś przychołubimy między 3 a 4. Wszystko można. Wszystko. Piotr pisze tak do strefy. Tu u nas, w Hameryce, to oni poza co untry też muzykę meksykańską serwują. Może powinieneś urządzić mały kącik meksykańskojęzyczny. I no nie orientuję się i nie polecę żadnego zespołu. To my w takim razie polecimy, no tylko oczywiście jako lingwista stosowany muszę spłacać dług, że to nie będzie w języku meksykańskim, tylko po hiszpańsku. No da, no i to oczywiście będzie płodozmian, który należy się każdemu słuchaczowi strefy, jak doktorowi Wilczurowi. Buda z Meksyku, In Vitrox. Cambiaré. la los veo. Y en mi soledad me río de ellos. Na pewno kiedyś musieli wystąpić w audycji Rzesze, Depeszem, Ucieszę, Invitrox z Meksyku. No, właściwy płodozmian dla poprzedzających ich litewskich metali, a za chwilę będzie zupełnie coś innego, bo płodozmian słuchaczowi w strefie rock'n'rolla Wolnej od Angola należy się jak doktorowi Wilczurowi Buda. Wszystko będzie wypisane, nie trzeba się martwić. No może po drugim, może po trzecim śniadaniu na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/wolna-strefa, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę, w tym wypadku meksykańską, w sieci, mając tytuły i nazwy wykonawców. Przypomnijmy, gwoli dziennikarskiej ścisłości, Invitrox z Meksyku. Nie kojarzymy takiego brzmienia z kulturą hiszpańskojęzyczną, ale to dobrze, można by powiedzieć, nawiązując do innego leitmotivu innej audycji. Burzę schematy, tworzę tematy. Można też pisać. strefa@polskieradio.pl, jak na przykład Janek. Janek zawsze się stara w formie wierszowanej pisać do strefy. Nie zawsze jest to pełen sukces, ale za pewien sukces dr Wilczur może uznać to, że no prawie wszyscy piszący chcą zabrać głos w sprawach językowych. Na przykład Janek nawiązuje do pewnego zagadnienia, które poruszyliśmy tydzień temu w audycji, mianowicie fałszywych przyjaciół językowych, że jedno słowo brzmiące jakoś w jednym języku, brzmiące tak samo w drugim, oznacza coś zupełnie innego. Na przykład zespół ukraiński o nazwie Teoria Gwałtu oznacza teorię, ale hałasu. Na ten temat Janek ma garść poezji. Teoria gwałtu, pułapka to lingwistów, lecz doktor Wilczur ominie ją jak śledź, dziurawą sieć. A Basia i Siwy pękną z podziwu. No, na pewno możemy życzyć Jankowi wielu sukcesów na konkursach poetyckich. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem na przedwiośnie, gram najgłośniej, no ale czasami mamy płodozmian. Z Białorusi pochodzi kolejny wykonawca i tu trzeba lingwistycznie oczywiście podkreślić, że będzie po białorusku, bo przecież z Białorusi mogłoby być zupełnie w zupełnie innym języku. Z Białorusi Jurja. Сиротка по могиленечке буйних вятрав і це далі на Кіпра сіла. Come on up, come on up, come on up. вина, жита родила Хабинари. No i pięknie, z Białorusi po białorusku, z płyty Wiesniaczucha, co trochę ma sugerować, że jak ze wsi białoruskiej, to po białorusku, no a jak z Mińska, to już nie po białorusku, ale nie, w Mińsku też jest opozycja, która knuje po białorusku, ale nie w politykę, to my tutaj się nie w strefie w ogóle nie bawimy, szczególnie w politykę międzynarodową i Jurja, tak się zwie ten białoruski śpiewający po białorusku. Zespół też będzie wypisany i to grażdanką, żeby każdy mógł złowić sobie tę muzyczną rybę w sieci, kiedy dr Wilczur wstanie złoża boleści, może tak po śniadaniu, po drugim, albo po trzecim, to wypisze wszystko czarno na białym na polskieradio.pl/3/wolna-strefa. A tymczasem na kubkę białoruski odhaczamy. Patrzę na zegar. Widzę, że o tej porze to taki jeden łobuz może grasować. Nazywa się Morfeusz. Ale my przeganiamy draba. Przeganiamy. Na spać! Na spać! No i może bardziej tak w stronę leitmotivu dzisiejszego, który brzmi: na przedwiośnie gram najgłośniej. To zdecydowanie będzie głośniej niż przed chwilą z Finlandii. O! fiński zespół mógłby mieć bardzo trudną do wymówienia nazwę, a tu nie. Co prawda nie wiem, jak się to literuje po fińsku, ale o tej porze na pewno żadni finnologowie tak zwani nie słuchają, więc mogę sobie to przeliterować po polsku CMX. Käsistäsi enää tiukasti. Esineet liikkuu, kun ei katsele. Nauruun vääntyy manan suun. Alhaalla polvissa hengen istuvan. Kuulen miestejä niin syvältä ja kaukaa. Yeah. CMX, chociaż diabli wiedzą, jak to przeliterować po fińsku. CMX, może. W każdym razie taka krótka i treściwa nazwa tego fińskiego zespołu z płyty, no właśnie. A, będziemy się uczyć fińskiego ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola, bo dr Wilczur, jako lingwista stosowany, za darmo wykształcony przez społeczeństwo, musi spłacać dług. Ta płyta nosi tytuł Aurinko. Aurinko to takie piękne fińskie słowo, które oznacza słońce. I rzeczywiście na froncie tej płyty jest coś w rodzaju słońca. Coś, co imituje słońce. Jest to przekrojony na pół ananas. Ale wygląda jak słońce. No i Aurinko jest podpisane. No to tyle nauki fińskiego. W takim razie odkładamy na kubkę i fiński odhaczamy. Wszystko oczywiście będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, no żeby każdy zafrapowany, zaciekawiony, zaintrygowany, no wiedział, jak się nazywają wykonawcy ze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. To zespół CMX, albo może po fińsku się to wymawia CMX z głowy, ale prosta nazwa, jak na fiński zespół, to teraz też będzie kolejna prosta nazwa. Oj, coś za dużo tych prostych nazw, a przecież lepiej byłoby, gdyby nikt nie wiedział, co jest grane w audycji. Zespół TOW. I tak się też pisze trzy literki, to też będzie widać na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. I tutaj, no oczywiście, jako lingwista stosowany muszę się wtrącić, ponieważ zespół TOW pochodzi z Ukrainy, ale nie będzie śpiewał po ukraińsku, tylko w innym języku, w jakim łatwo się oczywiście domyślić. Ja tylko dodam, że oni, bardziej niż ci Finowie, jeszcze wypełnią dzisiejszy leitmotiv na przedwiośnie gram najgłośniej. Z Ukrainy, ale po rosyjsku zespół TOW. Дни приходят и проходят каждый новый день, новые страхи, новые мраки, новые враги, старыми друзьями. Тут вчера некого благодарить, спасибо тебе, хам. Все отлично, логично, обо мне без различия больше, чем собственные действия и мысли впустую. Я поставил на красный, не хочу быть черным. Все замечательно, я закрываю глаза, я понимаю, что мне страшно. Я ничего не понимаю, я боюсь открыть глаза, все замечательно. Я опять не хочу жить, надоело, не могу больше. Каждый день тащить за собой одно и то же груз. Все кружится в голове одна и та же мысль, как спастись или сдохнуть. Как спастись, как умереть, что я выбрал, подскажи, я не хочу ждать. Нет, нет, нет, я не хочу жить. дальше, дальше, дальше, как спать. We'll be right back. z Ukrainy, ale po rosyjsku. Zespół Tou. To chyba ostatni raz, żeby wspomnieć, że jest coś takiego jak skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa, i jak ktoś naprawdę ciekaw, może tam zajrzeć po drugim albo trzecim śniadaniu, aby odnaleźć listę utworów zagranych dzisiaj ze wszystkimi znakami diakrytycznymi, aby łatwiej oczywiście było złowić sobie tę muzyczną rybę w sieci ze znakami diakrytycznymi i w odpowiednich alfabetach. Zespół Tou z Ukrainy, ale po rosyjsku, oczywiście grażdanką wypisany. Patrzę na zegar i widzę, że oj, niewiele już zostało doktorowi Wilczurowi. A co konkretnie? Ładny finał. Nie wiem, czy ktoś sięga pamięcią do początku audycji. Podejrzewam, że nikt poza doktorem Wilczurem, bo wiadomo, po drodze przez te dwie godziny między drugą a czwartą w nocy to Morfeusz wszystkich wyłapał. Ale może jakieś niedobitki pamiętają, jak zaczęliśmy tę audycję. Zaczęliśmy wirusem. No, co prawda francuskim, ale wirus międzynarodowy, Ebola. No to tak sobie pomyślałem, że może czymś chińskim trzeba by zakończyć. No, mam nadzieję, słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Można dawać znaki pod strefa strefa@polskieradio.pl, że przeżyłem tę strefę. No nie wiadomo, jak z doktorem Wilczurem będzie. Żegnamy się po chińsku. samopajci Ochęczego dziwy, ochęczego gajdy Ochęczego poczuro, co po myli wie do wody Muszę parę dzudzi, już jakaj się chłoni Góry czoło sam pochłonę, chłopka dzudzi I sobie tej działdzi, i sobie tej działdzi I że ludzi katą tłumocą na bóry wchodzą Czuli jare góry, to powiedzą do ja Ciemni nie widzą na rzeką, na tym ją ryjam Tak to nie ciąca, góro dzikę, nie kończą z nich ociary Pocali też wszyscy mnie, to co góra masz może Nigdy łakają zioła, nigdy mają ryziwe Było dziwne liczę, ludzie wieczą kulturę Widzą ten, co czy się boli, co czas Zają myra, i będę żuli, będę żurą mączy Ujdzie ją Sugar to fall to waste out Hey hey we show Hey hey hey we show What's the way the boots away the boots away the we show it to just your body for just your show that you just done you don't just cheat to the way show Just the shit that goes and tell you make it down It's just for your just the lead chunky guys that too pure Can't get you to get for for him never turn but we show you just the don't you just put for twin side Get out of the cold 越软弱，越像你的情人。 Autopromocja. No i o czym będzie? Zobaczymy, właściwie usłyszymy, proszę Państwa. Niespodzianka. Mam wrażenie, że tak. Lubisz niespodzianki? Bardzo. A ty śpiewasz? Summertime and the living is easy. To był bas. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie filantropka, reporterka, inwestorka Dominika Kulczyk. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Hawk. Hawk. Autopromocja.